Trzeba skończyć tą płytę. Kurwa. Dość. Trzymajcie się. Zobaczymy się na koncertach. Nie kupujcie na więcej takich płycie. Nie kupujcie więcej takich chłamów.